صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. اللہ رب العزت رات کو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں. کوئی ہے جس نے دن کو گناہ کر لیا مجھ سے معافی مانگ لے؟ اللہ رب العزت دن کو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں. کوئی ہے جس نے رات کی تاریکی سے دھوکہ کھا لیا اور گناہ کر لیا، مجھ سے توبہ کرنا چاہتا ہے، میں اسے معاف کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ ہر روز دن اور رات اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے اپنی مخلوق کو بلاتے ہیں. اور حدیث قدسی کتنی ہی خوبصورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح الجامع سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے. ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقربها مغفرة. يا ابن آدم، يا آدم کے بیٹے، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. تو مجھے جب بھی پکارتا ہے، جب بھی تم میرے بارے میں پر امید ہو جاؤ، تو یاد رکھنا میں تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر.